Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika programımızda konuğumuz sevgili Eray Çaylı. Bugün Aysim bizlerle birlikte değil, biz Eray'la birlikteyiz bugün. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk. Teşekkürler beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Eray Çaylı'yı aslında konuk olduğu Açık Radyo programlarından da hatırlayabilirsiniz. Ama Eray'ı tanımayanlar için ben kısaca bir giriş yapmak isterim öncelikle konularımıza geçmeden önce. Eray Çaylı, antropoloji, coğrafya ve mimarlık disiplinlerinin kesişimlerinde çalışan bir akademisyen. Başlıca araştırma konuları arasında toplumsal hafızanın ve afete dair tahayyüllerin mekansal tezahürleri yer alıyor. 2015'te Barlett School of Architecture UCLA'de tamamladığı mimarlık tarihi ve kuramı alanındaki doktorasını yapmak üzere Londra'dan 2011'den beri yaşıyor. Araştırma alanları üzerinde Londra ve civarındaki çeşitli üniversitelerde de 2012'den beri yoğun bir şekilde dersler veriyor. Ayrıca 2008'den bu yana da Türkçe olarak mimarlık, kent ve tasarım eleştirileri kaleme alıyor. Eksik yedik bir bilgi varsa lütfen beni düzelt sevgili Eray. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün biraz senin çok önemli çalışmaların üzerinden, aslında iki kitabın üzerinden gitmek istiyorum. Seninle de biraz program öncesinde konuştuk bunlardan, nasıl gideriz, üzerlerinden nasıl geçeriz gibi ama özellikle iklim travması, iklim şiddeti, hatırlama ve temsil hakkında aslında biraz konuşalım istiyorum. Tabii başka şeylerden de mutlaka söz edeceğiz. Ama belki başlamak gerekirse senin Everest yayınlarından çıkan İklimin Estetiği, Antroposen Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler kitabı bence çok çok önemli. Aslında bu kitabın üzerinden sanırım 2020'de yayınlandı. Bu kitabın üzerinden çok çok konuşmalar yaptın. Seni takip edebildiğimiz kadarıyla gerçekten çok kritik bir yerde duruyor. Çünkü ilk kez Türkçe'de böyle bir kitap yayınlanıyor. Daha önceleri hep İngilizce çalışmaların ya da makalelerin çevirileriyle karşılaşıyorduk ama iklim krizini, yarattığı şiddeti ve aslında tam da bu noktadan açılan kültür sanat temsillerini Türkçe'ye alması açısından çok çok önemli. Ben çok kısa bir girizgah yapıp topu tamamen sana atmak istiyorum bu konuda ama antroposen adı verilen ve insan çağı olarak adlandırabileceğimiz bu jeolojik dönemi, işte zaten bugün onun etkisini çok çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz, yangınlar, seller tam da şu an içinden geçiyoruz ve iklim krizi olarak tecrübe ediyoruz bunu. Senin kitabında hem bu iklim krizine büyük bir açılım sağlıyor hem de bunun bir estetik kriz olduğunu da sanırım söylüyorsun. Ben kitabı karıştırırken, okurken, tekrar kendimce notla alırken bölümlere de çok gözüm takıldı. Onları da belki biraz açmak isteriz. Mesela kent ve planlama, mimarlık ve tasarım, sanat ve küratörlük gibi insan çağının hem mekansal hem sanatsal tartışmalarını görünür kılıyorsun. Ve burada da aslında tarihselliğe çok önem atfediyorsun. İkinci Dünya Savaşı var, Grenfell yangınından bahsediyorsun, Soma faciası gibi örnekleri inceliyorsun. Buradan başlarsak biraz bu kitabın çıkış hikayesini, böyle önemli ve katmanlı bir araştırmanın tarihselliğini nasıl kurduğunu, bir arka planı biraz bize anlatabilir misin? Çok kocaman bir soru oldu ama dilediğin kadar uzun da cevap verebilirsin tabii ki. Öncelikle senin de bu alanda çalışmaların çok önemli. O nedenle özellikle senin gibi bir, tam da bu alanlarda çalışan bir akademisyen tarafından burada bir programda bu kitabı tartışabilmek benim için çok değerli ve ek olarak daha somut olarak şu yaptığın az önceki okumalar ve özet de beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim gerçekten. Özellikle tarihselliğe değindiğin nokta gerçekten de önemli. Tam da okuyucuya geçmesini istediğim bir noktadır. Teşekkür ederim. Şimdi kitabın arkasındaki süreç iki şekilde bahsedilebilir. Tabii ki bir fikri hani esprisi, yani ruhu ve buradaki niyet. İkincisi de üretimine dair belki biraz bahsedebilirim. Şimdi ikincisinden başlarsam aslında bir çok uzun bir süreye yayılan yazılımı anlamında. Uzun bir süreye yayılan bir dizi yazıdan oluşuyor ve aslında tam olarak bireysel, sadece yani benim dahilim olan bir süreç de değil bu. Aslında kolektif diyebileceğimiz de bir üretim süreci vardı. Şöyle ki çok uzun süre ben 21 Mimarlık Dergisi'nde, Tasarım Mimarlık Dergisi'nde bir köşe yazdım ve bu köşeyi dönüşümlü olarak yazdım. Zincirleme Reaksiyonlar adlı bir köşeydi bu. Adından da anlaşılacağı üzere iki kişi yazıyorduk dönüşümlü olarak. Bir dönem Sinan Loji, kendisi de hem mimar hem sanatçı, ile birlikte yazdık. Daha sonra Sinan yoğunluğu dolayısıyla çekilince Senem Doyduk katıldı bana ve bu kez de Senem'le yazmaya başladık. Dolayısıyla burada bu isimleri anmak isterim. Senem Doyduk da bir mimarlık tarihçisi, teorisyeni, akademisyen. Ve özellikle burada Hülya Ertaş da 21 dergisinde hani editör ve genel yayın yönetmeni, daha doğrusu bize böyle bir alanı ve değişik bir format, aslında biraz böyle hani nostaljik de bir format diyebiliriz. Böyle karşılıklı mektuplaşma gibi bir formatı da bize bu olanağı da sağladığı için onu da anmak isterim. Yani böyle farklı kişilerin dahil olan bir süreçte ben süreç içinde o dönem işte çokça gündeme gelen, ama evet senin de bahsettiğin belki Türkçe'de kaynak olarak üzerine pek yazılmamış olan antroposen meselesiyle ilgili bir şeyler yazmaya başlamıştım ve bu konuyla ilgili yazdıkça şunu fark ettim. Gerçekten de herhalde belki de üzerine de yazılmadığı için farklı yerlerden, farklı mecralardan da bana bu anlamda hani benimle temasa geçenler oldu. Bu konuyla ilgili bize de yazar mısın vesaire gibi. Ve böyle aslında 2019 güzüne geldiğimizde bayağı bir hani son 10 sene, yani neredeyse 9 sene diyebileceğimiz bir süreçte çevre üzerine, antroposen üzerine, iklim değişikliği üzerine epeyce bir yazı yazmış olduğumu fark ettim ve birkaç tane daha da aslında aklımda yazmak istediğim yazı olduğunu da fark ettim. Ve bu noktada tam da o dönem Diyarbakır'da aslında araştırma yapıyordum ve iklim estetiğinin de bir bölümüne konu ettiğim sevgili Cengiz Tekin, sanatçı, güncel sanatçı Cengiz Tekin ile yapılan, oradaki yani yaptığımız sohbetlerde kendisi biraz bana böyle bir itici bir güç oldu. Dedi ki sen bunu niye bir hani kitaba dönüştürmüyorsun dedi. Ben de bunun üzerine böyle bir girişim yaptım ve işte bir dosya yolladım Everest yayınlarına. Sağ olsun kendileri de hani hiç önceden tanımamama rağmen olumlu yaklaştılar. Böyle bir üretim süreci var. Yani bunu niye anlattım? Dediğim gibi gerçekten bu isimler, belki burada çok daha fazlasını sayamadığım isimlerin burada büyük katkısı var bu sürece. Yani aslında zaten kitabın içinde de bunlar bu arada alıntıladığım ve tartıştığım isimlerde. Yani işte Cengiz'in işlerini tartıştığım bölüm bunun bir örneği. Onun haricinde Senem'in yazıları, Sinan'ın yazılarını alıntılıyorum. Bu şekilde de aslında kitabın içeriğine de bu hikayeyi, arkasındaki üretim sürecini de yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Fikri olarak şöyle bir niyet var arkasında. Şimdi iklim krizi, işte küresel ısınma, çevresel sorunlar, afet, felaket diyebileceğimiz bu tür meseleler veya olaylar, olgular artık günümüzde inkar edilemeyecek şekilde görünür hale gelmiş durumda. Yani bu şu son birkaç ayda yaşadıklarımız belki bunu iyice görünür hale getirdi. Ama evvelinde de böyle, bir süredir böyle ve burada bence şu problem ortaya çıkıyor. Bunu nasıl anlamlandıracağız? Ve bu yani gerçekten hani görsel anlamda da görünür olan, çünkü gerçekten her gün, her saniye diyebiliriz artık. Bize böyle adeta çarparcasına üzerimize doğru gelen bu felaket görselleri örneğin ve bu olaylara dair haberler artık bunu hani reddedilemeyecek, inkar edilemeyecek bir noktaya getirdiği noktada nasıl bir çerçeve içerisinde bunları anlamlandıracağız sorusu gerçekten bence önemli. Ve burada ben kendimce şöyle bir mesele görüyordum, yani kendime dert ettiğim bir şeydi. Genelde bu tarz işte iklim değişikliği olsun, çevresel afetler olsun, bir insan-doğa ikiliği üzerinden ele alınma eğiliminde idi. Yani ben bu kitabı yazarken hala da öyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada ikilik diyorum, zıtlık demiyorum. Çünkü yani evet, bir kısmı insan-doğa zıtlığı üzerinden ele alınanlar var. Fakat bu insan-doğa zıtlığını aşmaya çalışanlar arasında dahi sonuçta kendi ufkunu, eleştirel ufkunu o zıtlığa odakladığı için yine bu insan ve doğa ikiliği üzerinden meseleyi ele aldığını görüyordum kendimce. Yani bu insan ve doğa olguları, kavramları diyebiliriz. Hep böyle bir ön plandaydı. Ben bunu biraz biraz daha nasıl buna nüans katabiliriz? Çünkü böyle bir çerçeve, yani insan ve doğa ikiliğine odaklı bir çerçevenin aslında meseleyi bağlamsızlaştırdığını, tarihsiz, senin de az önce dediğin gibi tarihsizleştirdiğini düşünüyordum. Bu nedenle aslında benim buna karşı sunduğum çerçeve şu: iklim değişikliği, çevresel işte afetler gibi meseleleri ulus devletleşme, sömürgecilik gibi ve işte ırkçı kapitalizm gibi, ki bunlar yani ayrı ayrı böyle bir liste değil, aslında hepsi birbiriyle bağlantılı, ben bağlantılı gördüğüm süreçler ve tarihsel olgular. Bunlar üzerinden, yani bunlarla alakalı meseleler olarak nasıl ele alabiliriz? Yani analizimizi böyle işte insanın doğaya yaptığı bir şey ya da aslında zaten doğa işte kendini yeniden tesis ediyor falan gibi değil. Tam da o insan dediğimiz o toplam içerisindeki yarılmalar, çelişkiler, çatışmalar nedir, oraya bakarak ve aynı zamanda da doğa deyip geçilen şey içerisinde de aslında çok büyük hani farklılıklar var. Bunları da işte bu şiddet tarihler diyebileceğimiz ulus devletleşme süreçleri, sömürgecilik, ırkçı kapitalizm gibi süreçlerin içerdiği şiddet tarihleri ve bu tarihlerin bugüne değin yapmaya devam ettikleri etki üzerinden nasıl ele alabiliriz? Yani bu kitabın aslında şeyi bu. Arkasında yatan niyet bu. Şimdi iklim krizini bir estetik krizi olarak ele almak fikri şöyle. Tam da ilk söylediğim noktaya döneceğim. Yani çevresel sorunların inkar edilemeyecek şekilde görünür hale geldiği böyle bir bağlamda aslında bizim buna karşı geliştireceğimiz hassasiyetler ön plana çıkıyor. Yani buradaki asıl mesele olarak benim gördüğüm mesele bu. Dolayısıyla estetiği eğer kabaca Rancière'in anladığı şekilde anlarsak, ki kendisine ayrılıyorum bazı noktalarda ama yine de şurada onu takip ediyorum. Politik olanın hissedilir kılındığı bir mecra olarak, siyasetin duyumsanabilir olanın tanzimi üzerinden yapıldığı bir aslında mecra olarak estetik üzerinden ele alırsak, gerçekten de önümüzdeki meselenin sadece bir işte iklim krizi değil, aynı zamanda bir estetik krizi olduğunu öne sürebileceğimizi söylüyorum kitapta. Ve tabii ki yani estetik bir, yani benim için bir aslında bir teorik çerçeve. Fakat hani bu teorik çerçeveyi konuşan başlıca pratikler görsel üretim ve işte mimarlık diye bahsettiğimiz yapılı çevreye dair üretim. Ve kitap bu nedenle bu iki üretime odaklanıyor. Tabii ki bir hani sanat, özellikle görsel üretim dediğimiz o genel kategori altında sanat vurgusu var ve buraya bir odaklanma söz konusu kitapta. Bunun haricinde çevre, yapılı çevre, kent. Ama aynı zamanda ilk bölümde biraz da işte temsil ve tahayyül dediğim bölümde de tabii ki daha popüler kültüre de, yani popüler filmlerden mesela bir örnek var. Basında görsellerin kullanımına dair bir yazı var. Ama genel anlamda görsel üretim ve yapılı çevreye dair üretime odaklandığımı söyleyebilirim. Müthiş anlattın. Ben buradaki zaten sen anlattıkça ben de notlar aldım. Çok çok gerçekten hani iklimin estetiğinde aslında belki de hem okuyanları hem de beni okur olarak çok çarpan veya bir araştırmacı, bu meselelere ilgi duyan bir araştırmacı olarak çok çarpan şey aslında tam da senin söylediğin bir yer. Ve ben sanki senin bu anlattıklarından bu kitabın aslında bir kesişimsellik, kesişim projesi olduğunu da hissediyorum güçlü bir anla. Çünkü Çünkü ataerkiden bahsediyorsun, demin söylediğin gibi ulus devletin getirdiği ırkçılık, milliyetçilik, işte sömürgecilik, kapitalizm, emperyalizm ya da emek karşıtlığı gibi bütün bu somut siyasi projelerin aslında antroposen terimiyle ya da antroposen çağıyla, insan çağıyla aslında nasıl beraber ilerlediğini, bunlardan hiçbirinin, hiçbir siyasi projenin ayrılmayacağının altında çok önemli çiziyorsun. Bu anlamda o kesişimsellik ya da disiplinler arası galiba bu projede çok çok önemli ve bence de yani eleştirel okuma aslında tam da buradan açılıyor senin projende ve kitabında. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin? Yani böyle bir kesişimsellik ya da dediğimiz gibi antroposenin terim olarak sadece aslında böyle evrensel makbul insan olarak homojenleştirmesine aslında bir şey karşı çıkış sanırım ya da reddediş. Evet, bu yani kesişimsellik meselesi üzerine şunu söyleyebilirim. Tam da senin ima ettiğin gibi yani bunları aslında kesiştiren ben değilim. Bu kesişim zaten bu şiddet tarihinin kökeninde var. Yani o nedenle belki bu şekilde. Çünkü bazen şey gibi yanlış anlaşılma olabiliyor. Nasıl diyeyim? İlk yanıtımda da bahsettiğim gibi bir takım tarihsel olguları arka arkaya sayınca hani işte şey gibi tabiri caizse alışveriş listesi gibi. Hani oluyor diyenler olabiliyor ki ben öyle anlamıyorum. Gerçekten burada şu yani hani mesela neden ırkçı kapitalizm diyoruz? Aslında bunun bir hani oradaki ırkçı şeyi sıfatının gerek olmadığını bile söyleyebiliriz. Fakat yani orada o vurguyu yapma nedenim örneğin kapitalizmin her yerde de aynı yaşanmadığı gerçeği. Yani her halk üzerinde etkisinin aynı olmadığı. Çünkü kapitalizm mesela şuradan bağlayabilirim. Bir bölümde tartıştığım gibi işte antroposen kavramı, insan çağı diye hani çevirebileceğimiz bu içinde bulunduğumuz jeolojik çağda artık gezegenin işleyişi ve fiziki yapısı üzerindeki en belirleyici etkin insanlık olduğu etkenin insanlık olduğunu söyleyen bir hani tezin merkezinde yer alan bir kavram. Tabii ki sorunlu. Senin az önce ima ettiğin gibi işte insanlığı böyle bir topyekün bir şeye torbaya koyduğu için. Fakat bunun karşısında da mesela kapitalösen kavramı önerildi. Şimdi bu da tam da aynı şekilde yani aslında sorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani salt bir antrop yani insanlığın yerine de kapitalizm odağını koyunca da tam da o eleştirdiğimiz sorundan kurtulmuş olamıyoruz. Çünkü kapitalizm de öyle her yerde aynı şekilde yaşanmıyor. Her halkı aynı şekilde etkilemiyor. O nedenle burada aslında şunu da ben hani ortaya koymaya çalışıyorum kitapta. Her ne kadar bu bir dizi denemeden oluşsa da yani belki kuramsal açıdan yani zayıf bulanlar olabilir ama şöyle bir şeyi de en azından karşı tarafa geçirmeye çalışıyorum. Bu ırkçılık dediğimiz şey zaten kapitalizmin hani kapitalizmi doğuran proje. Yani ırkçılık ve kapitalizm birbirinden ayrılamayacak aslında meseleler. Bu bir örneği yani kesişim dediğimiz böyle bir şey. Yani zaten kökeninde kesişim var. Keza şey meselesi de öyle yani patriarka meselesi de öyle. Yani bu da yani toplumsal cinsiyet dediğimiz şey de yani bu bundan hareketle yapılan ayrımcılık da yani merkezinde yer alıyor. Yani insanların işte köleleştirilmesi, bazı halkların köleleştirilmesi süreçlerine baktığımız zaman yine bunun elbette en işte ağır faturasını orada yine toplumsal cinsiyet açısından en hani dezavantajlı olan kesimlere çıktığını görüyoruz. Yani aslında bu kesişim evet yani bizim giydirdiğimiz bir şey olmaktan çok aslında meselenin kökeninde yatıyor ve ben de o nedenle bir hani şey meselesi tabii ki çevre meselesi tam da hani şeye belki imkan tanıyor. Bunları böyle ayrı başlıklar altında değil çünkü gerçekten bir yandan şunu da söylemek lazım. Yapısal bir sorundan bahsediyoruz. Yani her zaman işte atmosfer diyoruz mesela. Yani atmosfer gerçekten hani bir yandan içinde bulunmak yani nefes almak zorunda olunan, her tarafı saran falan bir şey mesela. Yani gezegen diyoruz. Bu da aynı şekilde. Bu aslında böyle bir yani potansiyel olarak tırnak içinde herkesi etkileme potansiyeli olan bir mesele olmakla birlikte tabii ki buradaki o gerçekten varsa da yapısal şiddet gerek simgesel anlamda gerekse bedensel anlamda etkileri belli bireyler üzerine, belli halklar üzerine çok daha farklı oluyor. O nedenle kitaptaki bölümlerde de işte hep aslında bir şey olarak, izlek olarak bu genel işte çevreye dair meselelerden başlayıp bunu hani nasıl işte bu ırkçı kapitalizm dediğimiz ve sömürgecilik ve ulus devlet inşası tarihlerini işe geçiren bu mesele tarafından nasıl spesifikleştirildiği ve nasıl belli halkları, belli kesimleri, belli bedenleri daha sert etkileyen şekle büründürüldüğünü tartışan bölümler var. Evet, kesinlikle öyle. Ve sen şimdi yapısal şiddet diyorsun ve aslında o yapısal şiddetle birlikte farklı tahakküm biçimlerini de gösteriyorsun kitabının bölümlerinde. Aslında bir yanda yapısal şiddet varken bir yanda da hiç görmediğimiz bir yavaş şiddet de var aslında, değil mi? Yani böyle yapısal şiddetin yanında böyle birikimli ve gözden biraz ırak gerçekleşen, yani bu zamana ve mekana yayılan ve bazen bizim Rob Nixon'dan alıntılıyorum ben de, o sömürgeci toplumlarda yavaş şiddeti çalışan bir akademisyen ve yavaş şiddetin zaman ve mekana yayıldığını, işte nükleer atıklar, toksik atıklar gibi ve bizim aslında şiddet türü biri olarak görmediğimiz, yani çoğu zaman ani ve seyirlik açılan bir şiddet türüne daha belki yakın duruyoruz ve onu daha çok tanıyoruz, ama bir yandan da tam da senin dediğin yerlerde açılan, senin dediğin zaten olağan kesişimlerde açılan bir anlamda da yavaş şiddet var. Ve bu da farklı farklı tahakküm biçimlerini sanırım görünür kılıyor kitapta. Beni en çok etkilendiğim bölümlerden biri de kırlangıç hassasiyeti adlı bölüm. Onu biraz bize açabilir misin? Yani bu konuştuklarımız bilmiyorum ışığında ya da senin açından. Tabii ki. İlk noktaya değinmek gerekirse yavaş şiddet ve yani bir nevi yapısal şiddet kavramına benzediğini söyleyebiliriz. Benim bu tartışmaya getirdiğim katkı şu. Yani bu kavramların değindiği meselelerin önemli olduğunu kabul etmekle birlikte işte bu yavaş şiddetin de aslında yani bazı kesimler tarafından gayet hızlı deneyimlendiğini aslında söylüyorum denilebilir. Keza yapısal şiddetin de öyle, yani hani tamam yapısal şiddet diyoruz ve bu önemli bunun tespitini yapmak. Çünkü tarihten bugüne kalan mirastır zaten yapısal şiddet. Yani tarihte bunun bir örneği şeyde bahsettiğim, bu en son katıldığım bir şehir bölge planlamacılar tarafından düzenlenen bir sempozyumda sigorta mekanizmasından bahsediyordum. Örneğin bu sigorta mekanizmasının aslında nasıl deniz aşırı köle ticareti sırasında hani icat edildiği mesela ve orada aslında tam da deniz aşırı köle tüccarlarının gerçekten reel olarak yaşadıklarını söyleyebileceğimiz okyanustaki işte hava olayları nedeniyle oradaki o kırılganlığı, oradaki o tırnak içinde riski, tam da köyleştirdikleri ve orada işte tırnak içinde yük olarak, kargo olarak taşıdıkları Afrikalı halkların bedenlerine transfer edebilmelerini sağlayan bir mekanizma mesela sigorta. Ve sigorta bugün hala hani kullanıldığı haliyle böyle bir kökenden geliyor. Şimdi burada işte mesela bir yapısal şiddet var. Tabii ki. Çünkü bu oradaki gerçekten bedensel şiddetin, çok spesifik bir bağlamdan çıkan şiddetin artık belli finans mekanizmalarına, iktisadi mekanizmalara yansıdığı bir yapısal bir şey olarak, bir icat olarak diyelim, sigortadan bahsedebiliriz. Bu örneğin bir yapısal şiddet. Ama şimdi bugün hani bunun işte şeyleri de, yansımaları da herkese aynı şekilde olmayabiliyor. Örneğin bazen bugün bu yani sigorta mekanizmasının hani şey yapmadığı, yani bütün sorunlarına rağmen ona erişimde bile bir eşitsizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela böyle bir şey de söz konusu. Artık bütün hayatın sigorta üzerinden kurulduğu bir dünyada sigortaya erişememek, bundan mahrum bırakılmak da aslında bir biraz paradoksal gibi gözükse de söylediğim şey bir tür hani marjinalleştirmenin aracı olabiliyor. Grenfell Tower örneğinde mesela bunu gördük. Şeyde kitapta tartıştığım bir bölümde. Hani ne alakası var denilebilir. İklimin estetiği başlıklı bir kitapta, antroposen işte alt başlığı taşıyan bir kitapta neden Grenfell Tower'dan bahsediyorsunuz? Şimdi Grenfell Tower, yani artık sanırım herkes biliyor, özellikle açık radyo dinleyicileri aşinadır, ama şöyle bir özetlemek gerekirse Londra'da, Londra'nın aslında çok da hani refah düzeyinin yüksek olduğu diye bilinen bir bölgesinde, ki bir aslında orijininde şey olan bir sosyal konut projesi olarak inşa edilen, fakat sonra 80'lerdeki işte Thatcher döneminde özelleştirme politikaları esnası ve akabinde özelleştirilen tabiri caizse ve oradaki işte dairelerin özel mülkiyetin konusu kılındığı bir bina, bir konut yapısı ve tabii ki birkaç sene önce işte meşhum bir yangında yandığını biliyoruz. Ve burada örneğin gerçekten şu ortaya çıktı. Bazı kesimlerin, ki burada çok çok büyük ölçüde yaşayanlar aslında işte etnik azınlık diye burada İngiltere tarif edilen, ne diyebiliriz buna, siyah ya da Müslüman özellikle nüfusun yoğun olduğu bir konut binası bu. Ve burada işte sigorta mekanizmalarından örneğin mahrum bırakıldıklarını öğrendik buradaki tam da bu tarz kesimlerin. Yani kendilerine böyle bir uyarı yapılmasına rağmen ya da kendilerinin bundan hani mahrum bırakıldıklarından dahi haberleri olmasına rağmen yangın sonrası böyle bir durumun aslında var olduğu ortaya çıktı. Bu mesela bir örneği. Şimdi yine Grenfell, yani neden iklim meselesiyle alakalı? Şöyle alakalı, tam da 1980'ler ve akabinde böyle sosyal konut olarak inşa edilen aslında ilk olarak, ama sonra özelleştirilen bu tarz yapıların işte özelleştirildiği yıllarda, tam bu yıllarda şu ortaya çıktı. Halen İngiltere'nin, Britanya'nın bu işte köle ticareti sona erdiği vakit, ki o anlaşmalarda hani köle ticareti sona erdi, çok böyle liberalleşmenin bir konusu gibi anlatılan aslında o tarih 19. yüzyılın ikinci yarısında, aslında köle tüccarlarına çok büyük tazminatların ödendiği bir tarih ve bu tazminatların hala daha 21. yüzyılın tam da bu Grenfell'in yandığı yani yıllara kadar, yani 2015'e kadar, 16'lara kadar ödendiği ortaya çıktı. Şimdi bu yani inanılmaz bir ifşa, çünkü işte köle ticaretinin şeyle alakasını biliyoruz, yani iklimle ne kadar alakalı bir şey olduğunu biliyoruz. Oradan Afrika'dan köleleştirilen halkların tabii ki özellikle Amerika kıtasında plantasyon adı verilen işte tütün, şeker pancarı gibi, pamuk gibi ürünlerin monokültür olarak, yani tek ürüne odaklı olarak yetiştirildiği tarlalarda emekleri sömürmek üzere köleleştirilen bu halkların işte özgürleştirilmesi sürecinde aslında o özgürleştirmenin gerçekten de vergiyi veren halka bir yük olarak ta 2015-16'ya kadar yansıdığını, çünkü bu hazinenin kasasından çıkıyor ve nihayetinde vergi veren halkların da cebinden çıkıyor. Bu öğrenildi ve tabii ki 2008-2009 bankacılık krizinin de hani akabinde gerçekleşen böyle bir hala da gerçekleşmeye devam eden bir olay. Bu sefer şunu gündeme getirdi. Hani bize kasada para yok diyorsunuz, kemer sıkma diyorsunuz. 2008-2009 bankacılık krizi sonrası işte konut projeleri artık devlet eline iyice, yani refah devleti tamamen çekildi. O işte karşıladığı eğitim gibi, sağlık gibi, barınma gibi alanlardan diyorsunuz. Paramız yok diyorsunuz ama hala yani bu işte köle tüccarlarının tazminatı ödeniyor ve hani bu gerçekten işte tam da böyle bir ortamda Grenfell gibi bir binanın da yanıyor olması, ki bu da aslında yanma nedeni işte tam da bu tarz binaların özelleştirilmesiyle alakalı süreçler üzerine oldu. Çünkü yanıcı bir maddeyle kaplanıldığı ortaya çıktı, bir taş orana verilerek vesaire. Yani burada bu gördüğümüz hani Grenfell özelinde aslında ne kadar işte bu yapısal şiddet diye bahsettiğimiz, o şiddetin. Örneğin bir endüstriyel tarım, işte plantasyon tarımın endüstriyel olarak yapılmasının bir tamam örneği ve bugüne olan mirası elbette. Artık gerçekten birçok alanda böyle monokültür, mono ürün, tek ürün, tek tip ürün üzerinden gerçekleştirilen, ki buna hayvancılık da dahil, yapıldığını biliyoruz ve buradan işte çıkan hastalıklar vesaire bugün yani yaşadığımız aslında içinde geçirmekte olduğumuz, içinden geçmekte olduğumuz pandemi bile bununla alakalı. Yapısal bir şey bu plantasyonun bugüne kalan mirası. İşte bu sömürgeci tarihten ortaya çıkan örneğin sigorta gibi bir icat bugüne olan mirası, ama Grenfell gibi bir örnekte bunların nasıl somut bireyleri ve somut halkları birincil olarak etkilediğini görüyoruz. Belki böyle uzun biraz yanıt oldu ama ilk noktaya böyle bir değineyim istedim. İkinci nokta, ikinci soru sorduğun bu somut şey bölümüyle ilgili, kırlangıç hassasiyeti bölümüyle ilgili. Bizi belki ilk kitabı tanıtırken yaptığım girizgaha götürecek. Çünkü hani hassasiyet var orada da bölümün başlığında. Zira ben de şeyde bu estetik krizi derken ne anladığımı söylerken de hani hatırlarsın hassasiyetten bahsettim. Politik olanın hissedilebilir olarak hani üretildiği. Duyumsama. Evet, duyumsama. Ve burada şöyle bir hani meseleyi kendimce dert ediniyorum. Uzun zamandır gözlemliyorum. İşte diyorum ya, iklim krizi gerçekten buna dair görseller sürekli hani bize yani, adeta meteorlar gibi üzerimize geliyor ve haberler keza artık yani inkar edilemeyecek bir şey. Görünürlüğü inanılmaz artmış bir şey, gerçek anlamda görünürlüğü. Ve burada bu anlamlandırılırken buna dair bir duygu dünyası hani mobilize edilirken genelde şeytanlaştırma ve kahramanlaştırma ikiliğinde gezildiği gibi bir gözlemim var benim ve o bölümde bunu tartışıyorum aslında. Ve aslında ikisi de eşit olarak problemli elbette. O bölümde örneğin tartıştığım örnek şu, işte bir şeyde Dicle Nehri kıyısında bir kum ocağına, işte kum ocağında kum birikintisine kırlangıçlar yuva yapmış. Hani kum ocağının sahibi de bunların yuvasını bozmamış, işte şu kadar şu kadar binlerce, yüz binlerce işte liralık zarara girme pahasına gibi bir vurguyla bu veriliyor haber. Ve hani bunun aslında tam da işte az önce bahsettiğim gibi şeytanlaştırma ve kahramanlaştırma ikiliğinde, ikili karşılığında gelip giden, salınan bir hani duygu ve hislenme dünyasına ait bir örnek olarak ele alıyorum. Çünkü bu haber sadece haberin kendisi değil ama habere verilen yorumlar da gerçekten bayağı bir yoruma konu oldu bu haber o dönem. 2019 yılında yayınlandığı dönem ve işte Ekşi Sözlük gibi web sayfalarında örneğin ve işte haber sitelerinin biliyorsun haberlerin altına yorum girme imkanı var. Buralarda genelde bu sefer şu ortaya çıktı. Hani olayın da gerçekleştiği yer, haberin de gerçekleştiği yer anlamında yani İşte tam da kahramanlaştırma diyebileceğimiz, ya işte buranın halkı zaten böyle inanılmaz misafirperverdir. İşte Diyarbakır halkı işte çok hayvanseverdir. Ama bir yandan da şu, ya işte yani bu böylesi var ama bir de kötüsü var. Keşke kötüleri de böyle olsa gibi. Yani burada hani tam da şeyi görüyoruz. Yani çünkü bir yerde bir kahramanlaştırma varsa mutlaka o zaten onun yapılması arkasındaki saik illaki bir de şeytan olanını, tırnak içinde şeytan olanını daha da şeytanlaştırmak ve bunun altını çizmektir. Yani işte herkes böyle olsa zaten bu sorunları yaşamayız gibi bir problem. İkinci problem şu, yani neden bir coğrafyada yaşanan somut bir yer Dicle boyu, Yukarı Dicle Vadisi, burada işte son dönemde, yani son dönem derken en azından GAP projesinin ortaya çıktığı hani nokta, tarihsel konjonktür ve akabinde gerçekleşen sorunları biliyoruz. Hani bu coğrafyada yaşanan böyle bir sorun, yani bir kırlangıçın orada kum birikintisine yuva yapması, yani bir hani övünülecek bir şey olmazken, bir de bunun hani şeyinin faturasının kahramanlaştırma üzerinden bile olsa tam da orada yaşayan halka kesilmesi. Çünkü oradaki yapılan o ölçek, büyütme ve soyutlama üzerinden, hani işte Diyarbakır halkı böyledir gibi bir soyutlama üzerine, yani şeyden de çıkıyor mesele. Hani oradaki kum ocağının sahibinden de artık çıkıp o soyutlamayla ve ölçek büyütmeyle, toplumsal anlamda ölçek büyütmeyle artık o halka, hani o omuzuna bırakılıyor ve bu da bir, yine bir yükün bir halkın omuzuna bırakılmasıdır. Yani olumlu bir şekilde bahsedilse de, az önce bahsettiğim, çünkü bunun her zaman bir madalyonun öbür yüzü olduğundan, bir de şeytanlaştırma yüzü olduğundan, aslında bir halkın üzerinde tam da bu meselenin şeyini çeken, belki de faturasının zaten hani üzerine kaldığı halkın, bir de böyle bir duygulanım ve hissiyat dünyası üzerinden faturasının bunlara bırakılması bence problemli. Orada biraz bunu ele alıyorum. Yani bu kahramanlaştırma, şeytanlaştırma arasında salınan bu duygulanım ve hissiyat dünyası, özellikle iklim krizine dair bunun problemlerine biraz değinmeye çalışıyorum ve aslında şunu söylüyorum, yani çok basit soruları sormalıyız. Orada oku, orada okum niye var? Yani okum neden orada birikti? O kırlangıçlar oraya neden yuva yaptı? Okum neden yani birikti derken, bir defa neden çıkarıldı? Yani nasıl Dicle Nehri diye dediğimiz belli başlı bir nehrin boyundan nasıl kum çıkarılabiliyor, bir defa? İkincisi, çıkarılan kum neden orada birikti gibi somut aslında bir, yani bağlamı vermeye çalışıyorum. Tarihsel bir izlek çizmeye çalışıyorum. Olayı işte somutlaştırmaya çalışıyorum o şekilde. İnşaat krizi örneğin okumun orada kalma nedeni. Yani bir inşaat krizinin, inşaat sektöründeki krizin aslında değersizleştirdiği bir kumun hani etik piyasası diyebileceğiniz piyasada tekrardan dolaşıma girdiğini görüyoruz örneğin burada. Bunu söylüyorum. Onun haricinde Dicle'nin işte bu tarz kum ocakları gibi fiziki müdahalelere açık bırakılmasının aslında 90'larda kıyı kanununa yapılan bir ek ile buranın hani nehir olma vasfından arındırılması olduğunu söylüyorum esasen. Kıyı koruma kanununa tabi olmama üzerinden. Çünkü Dicle Nehri 1990'da yapılan bu ekle, kanunla yapılan ekle Bismil'den başlıyor olarak tarif ediliyor resmen. Hı hı. Ve Bismil'in yukarısında kalan kısmı, ki çok ciddi, yani 100 kilometre diyebileceğimiz bir kısım, ki tarihsel olarak kaynağı addedilen coğrafyayla arasında, yani evet 100 kilometrelik bir hat var. Burası artık hani korumadan muaf kalıyor. Gibi. Yani şimdi çok fazla detayına da girmeyeyim ama o bölümde aslında böyle bir somutlaştırma. Senin en başta söylediğin, belki oraya dönebiliriz. Hani bu meselenin tarihsel somutluğu ve yani bunun üzerinden bir analiz geliştirebilir miyiz? Aslında bunun peşindeyim. Aslında müthiş anlattın gene ve bence bu gerçekten hepimizin bir şekilde devşirmesi gereken aslında bakış. Çünkü senin demin söylediğin inşaat krizi çok katmanlı, çok yönlü, yani basit bir şeyden bahsetmiyoruz ve en az belki o inşaat krizinde doğal afet kadar antroposene ait olduğunu söylüyorsun sen. O yüzden antroposene ve o terime ya da o insan çağının belki artık biraz içi boşalmış söylemlerinde de çok farklı bir yerden, tarihselliği de içine alarak başka bir yerden bakmak gerekiyor ve bence gerçekten bu çok kritik ve tam senin söylediğin şey aslında, yani şeytanlaştırma, kahramanlaştırma gene bir ikilik üzerinden gidiyor. Aslında bunu aşarak nasıl okuyabiliriz, nasıl tahayyül edebiliriz? Bu bana şeyi de hatırlattı bir anlamda. Ben de politik şiddet, travma ve hayatta kalma temsillerini edebiyat üzerinden inceliyorum kendi akademik çalışmalarımda ve özellikle mesela travma temsilinde ya kurban olursun ya fail. Ama kurban ya da failin arasında kalan o gri noktalarda çok farklı olanaklar oluyor. Çok farklı yerlerden metinler bizi buluyor, çarpıyor. O yüzden o hep o ikilik, işte mesela kurban veya fail, şeytan ya da kahraman, işte doğa ile veya kültür gibi o ikilikleri aşarak ya da hem o ikilikleri ardımıza katarak nereden neyi okuyabiliriz? Derin tahakkümleri nasıl baskılığını, görünmez kıldığını senin dediğin gibi ifşa ederiz. Bu gerçekten bence çok çok değerli, çok kıymetli. Ve bir yerde de kitabı okurken şu çok dikkatimi çekmişti. Aslında o kırlangıçların kum ocağındaki yuvasını bozmak istemeyen Halil Başaran da aslında bir yanda da makineleri kiralayan şantiye sahibi. Yani bir anda da hani suç ortağı demek belki çok katı kaçabilir ama ya bir anda da bu sisteme bir şekilde entegre olmuş, değil mi? Yani evet, benim orada belki yine şeye dönersek, yani senin söylediklerine kabaca katılmakla birlikte ben şunu öneriyorum, yani bu ikiliklerin kendisi problem olmayabilir. Fakat bunları ortadan kaldırmaktansa bunların içerisindeki nüanslara ve farklılıklara odaklanmak. Kesinlikle, evet. Çünkü şimdi o tarz bir bireyin, yani bir birey sonuçta bu. Bir bireyin bu kadar ön plana çıkarılması, işte çok güzel aslında bunu örnekledin. Tabii ki haberde bu kahramanlaştırma üzerinden yapılıyor. Fakat yani bir defa o spot ışıklarını bireyin üzerine koyduğumuzda o bireyi şeye de açık bırakmış hale getiriyoruz. Yani suçlanmaya da açık hale gelmiş oluyor. Sonuçta bir bireyin üzerine sahne ışıkları konuluyor ve ben buna aslında biraz karşı çıkıyorum. Yani neden biz buradaki bu bireyi tartışıyoruz? Yani bu bir toplumsal ve politik bağlamın içerisinde oradaki okum ocağı açıldı. Yani bunu tartışalım. Ve bunun arkasındaki müsebbipleri, yani işte diyorum ya, şimdi 1990'da kıyı kanunu yapılan bir ek. Yani orayı müdahaleye açık, aslında meşru ve yasal bir şey orada olan. Yani çünkü kanun var. O kanunun kendisi, orada yapılan ekin kendisi zaten tartışılmalı mesela. Ve bu ekin nasıl bir bağlamda yapıldığı. İşte 90 yılında yapıldığını biliyoruz. 90 zaten şöyle, GAP projesinin, yani GAP kapsamında inşa edilen ilk 3 büyük barajın inşasının yapılmaya başlandığı, aslında 80'lerin ortası ve sonu, özellikle Dicle üzerinde yapılan Dicle ve Kralkızı barajları. Yani neredeyse bu kanun onlarla eş zamanlı olarak yapılıyor. Şimdi bu otomatikman o barajlarla, bu kanunla yapılan eki ilişkili hale getiriyor vesaire vesaire. Yani benim buradaki şeyim işte oradaki, eğer bir şeyi sorunsallaştıracaksak, bu siyasi ve toplumsal süreçleri, bu somut süreçleri sorunsallaştırmak ve bu süreçlerin arkasındaki, yani nasıl diyeyim, müellifleri. Yani bu süreçlerin müelliflerini, bu süreçlerin destekçilerini aslında burada sorunsallaştırmak. Yoksa işte bugün oradaki kum ocağına, evet, o haberde hani alkış tutabilir haber, ama vurguyu bireye yaptığı için o bireyi bu sefer, yani şey, bir odak. Tamamen odak kaçıran bir sunum olarak görüyorum aslında, öyle söyleyebilirim. Aslında bir yandan da hem insan, birey ve insan olmayan aslında aktörlerin, hem politik hem de ekolojik aktörlerin aslında bir anlamda belki de sadece söylemin dışında, senin söylediğin mesela o hassasiyetle, duyumsamayla, yani sadece dile gelmeyle değil, bambaşka dile gelme yollarıyla açılan bir şey var sanırım önümüzde. Buradan biraz daha belki kitabın bölümlerine geçersek, mesela benim bir gene çok çok sevdiğim ve çarpıldığım bir nokta da var kitapta. Antroposen ve tam da içinde bulunduğumuz COVID-19 ilişkisinde irdeliyorsun. İşte onun mekan, maske üzerinden okuyorsun. Bu bölümü de biraz kısaca bizle paylaşman mümkün mü? Tabii ki. Bu aslında yine kitabın genel bakış açısı ve yaklaşımını biraz daha belki en güncel olan, işte hala içinden geçmekte olduğumuzu söyleyebileceğimiz pandemi özelinde ele aldığım, bu meseleye uygulamaya çalıştığım, bu çerçeveyi bu meseleye uygulamaya çalıştığım bir bölüm. Aslında pandeminin ilk günlerinde yazılan bir yazı. Mart 2020'de yazılan bir yazı. Ve o dönem özellikle gündeme gelen bir dizi pratik ve bunların temsiline dair kaleme aldığım bir yazı. Tabii bunların başında işte şu geliyor. Tam da en başta bahsettiğim gibi, hani doğa intikamını alıyor. Yani pandemiyi yorumlayan bir dizi, hani yorumcunun ilk verdiği tepki, işte doğa bizden intikamını alıyor. İşte ve özellikle burada tabii ki kitabın hani bir kısmının da odağında yer alan görsel üretim örnekleri çok ön plandaydı. İşte belli başlı kentlerin meydanlarını bomboş gösteren görseller örneğin burada çok dolaşıma girdi. Ve benzeri görseller üzerinden şunu hani söylüyorum. İşte aslında kitabın birçok bölümünde de eleştirmeye çalıştım. Bu hani somut siyasi süreçleri ve tarihleri görünmezleştiren bir hani doğaya bu tarz bir faillik atfetme yaklaşımı ve bunun aslında getirdiği sorunlar. Çünkü gerçekten hani iştigal etmemiz gereken sorunları, meseleleri görünmezleştiriyor. Bunu biraz eleştirel şekilde ele almaya çalışıyorum o bölümde. Onun haricinde Ya burada neden hani bu problemli? Mesela bunu biraz detayına girersek, şu örneğin meydanları boş gösteren, insanların arınmış gösteren ve bunu hani doğanın insanlıktan aldığı bir intikam ya da doğanın geri dönmesi, kendini yeniden işte tesis etmesi, tedavi etmesi gibi göstermek şöyle problemli. Yani o meydanlar sadece öyle bir şey değil, kap değil sonuçta. Yani o meydanlar aslında bir yandan da örgütlenmenin, toplumsal mobilizasyonun mekanları. Yani tam da o işte doğa savunucu yapan kişilerin de savunduğu, yani örneğin iklim değişikliği üzerine de eylemlerin yapıldığı meydanlar. Hani o nedenle biraz yine bir silikleştirme, bir toplumsuzlaştırma eğiliminin burada görüldüğünü savunuyorum ve mesela böyle örnekleri tartışıyorum. Onun haricinde başka neyi tartışıyorum? Yine işte belki az önce kırlangıç hassasiyeti bahsinde tartıştığımıza benzer şekilde bu rafları boş gösteren, boş rafları vurgulayan işte bir takım görseller hem İngiltere'de hem başka yerlerde çok dolaşıma girdi. Ben yani İngiltere'de yaşadığım için çok uzun süredir oradan örnekleri tartışıyorum ve işte burada yapılan vurgu şuydu. Ya insanlık ne kadar açgözlü. Hani insanlar işte mesela tuvalet kağıdına bile hücum ettiler. Yani biz işte şey olalım, akıllanmayız falan gibi kabaca. Haberler ve bunlara eşlik eden işte boş market rafları, görselleri. Yani bunun da yine tabii ki problemli bir şey olduğunu söylüyorum. Yani çünkü yani birçok açıdan problemli. Hani boş raf örneğin bugüne kadar işte Küba'daki, Venezuela'daki yani işte Batı dünyasının şer ekseni adettiği ülkelerdeki krizleri göstermenin bir aracıyken bir anda bu sefer hani insanlığın aç gözlüğünü gösteren bir şey haline geldi. Bu mesela ilginç. Yani benim içinde bulunduğum ve hani yaşadığım, uzun süre yaşadığım bağlamda özellikle böyle. İkincisi yani sıradan insan tabii ki yani bir tuvalet kağıdının örneğin bitmesi şöyle okunabilecekken, yani sıradan insan zaten gücü yettiği şeyi, emekçi insan yani gücü yettiği şeyi alıyor. Hani bu kadar ucuz bir ürün ve onu alıyor belki. Onun da psikolojisi öyle çalışıyor olabilir denilebilecekken, ya bunu bir açgözlüğe bağlamak mesela burada problemli. Yani buradaki sınıfsal farklar hani bir yandan işte biliyoruz ki süper zenginler daha da zenginleşirken hani pandemi sırasında ve sürecinde ve kendilerine inanılmaz işte barınak diyebileceğimiz adalar satın alıp buralarda hani izole edebilirken, bunlar sorunsallaştırılmazken hani boş raflar üzerinden böyle bir müphemleştiren bir yaklaşım olduğunu gördük özellikle ilk günlerde. Bunu biraz yine eleştirel ele almaya çalışıyorum. Ve yine işte başka bir mekan olan, bunların hepsini birer mekan olarak tırnak içinde ele alıyorum. Yani raf, meydan ve balkon da benzer bir şekilde ele alıyorum ve balkonu da çok hani pandemi sürecinde ön planda olan bir mekan olarak hep karşımıza çıktı ve şöyle özellikle ilk aylarda işte türlü destek eylemleri, yani sağlık emekçilerine, sağlık çalışanlarına destek eylemleri üzerinden ya da hatta bazı belediyelerin işte size balkonunuzda egzersiz yaptırıyoruz ücretsiz olarak. İşte geliyoruz, işte sitenizde bir eğitmen üzerinden orada aşağıda o size belli hareketler yapacak. Siz de balkonunuza çıkıp o egzersizi yapacaksınız gibi kullanımları da gördük ilk günlerde. Ve bunları da biraz belki eleştirel alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yani balkonun ki yani çok aslında kişinin nasıl diyeyim... ev yaşamının bir uzantısı diyebileceğimiz, yani her ne kadar açık hava olsa da yarı açık olsa da iç mekanın bir uzantısı olarak görebileceğimiz ve gerçekten de kendine ait yaşamının son kalesi olduğunu söyleyebileceğimiz. Yani her yer bu kadar kuşatılmışken, ki yani bu belki ilk günlerde daha anlamlıydı. Şu an zaten artık ayyuka çıktı bence. İşte teknolojiler üzerinden artık evde çalışmanın gerçekten herkes tarafından neredeyse, yani özellikle beyaz yakalılar tarafından deneyimlendiği bir ortamda. Hani ev ve ev içi ve bunun bir uzantısı olduğunu söyleyebileceğiniz balkonun dahi böyle bir kabaca nasıl diyeyim, tepeden inme demeyeyim ama resmi politikaların alanı haline geldiğini söyleyebiliriz. Yani böyle görünürde hani güzel ve eleştirilemeyecek bir şey olan hani egzersiz yapma üzerinden olsa bile yine de son kertede işte mesela alkış eylemi, hani çıkıyoruz alkışlıyoruz, sağlık çalışanlarını destekliyoruz gibi alkış eylemi görünürde evet olumlu bir şey ama yine de hani burada neden mesela bir aylaklık mekanı olabilecek? Bir yani kişinin gerçekten hani aylaklığının boş zaman diye o boş zaman da o zaman kavramının kendisi sorunlu ama bu zamanını istediği gibi kullanabileceği son kalesi diyebileceğimiz bir balkonun bile bu tarz işte devlet politikası aslında diyebileceğimiz şeylerin sahası kılığını gördük ki çok geçmedi şey bu arada yani şeyin üzerinden de bu sağlık emekçilerini alkışlıyoruzdan işte 23 Nisan 19 Mayıs'ı kutluyoruz balkonlarımızda geçişi zaten çok hızlı oldu. Evet, evet. Yani tam da aslında benim yazdığım ya yani bu yazıyı yazdım akabinde bu oldu hani biraz keşke hani yazıya da dahil edebilseydim dediğim bir örnek oldu. Bu da bunu evet belki bir nebze bir öngörüyü doğrulayan bir örnekte oldu. Aslında senin söylediğin şey çok güzel bir şey. Çünkü sınıfsal, etnik ve ırksal bütün eşitsizliklerin işte o mekanlarda, rafta, balkonda aslında gerçekleştiğini altını çok çiziyorsun. Ben de mesela St. Louis'te, Amerika'nın St. Louis şehrinde uzun seneler yaşadım, 7 sene ve orada nüfus daha çok siyahi nüfus, %70 siyahi ve tam da o pandemide tam da senin söylediğin şey o hani zaten o raflara, balkonlara zaten hiç erişimi olmayan sağlık sistemi sosyal güvencenin hiç gitmediği zaten büyük bir kesim var mesela. Zaten ayrışmış mahalleler var. O yüzden pandemi politikasının bu tür eşitsizlikleri belki daha katmerli yaptığına da senin söylediğin çok çok da güzel bir örnek bence. Aslında yavaş yavaş galiba programımızın sonuna geliyoruz. Ben hiç bitirmek istemiyorum. Daha çok konuşacak şey var seninle ama belki son olarak şunu da eklemek gerekebilir. Demin mesela mekanları ve boş mekanları söyledin. Boş mekanların aslında nasıl farklı biraz tarihsellikten hani içinin boşaltılmış olduğundan bahsettin ve farklı bir mekan kurgusuyla önümüz açıldığından bahsettin. Ve aslında oraların o mekanların işte meydanların toplumsal örgütlülüğünün aslında mekanları olduğunu söyledin. Sanırım burada da mesela farklı farklı iklim aktivizm biçimleri var. Yani mesela kitlesel sokak yürüyüşleri var, genç iklim aktivistleri var. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin mesela işte gelecek cumalar, Fridays for Future gibi hareketleri var. İşte iklim grevleri var gene DC'li öğrencilerin. Yok oluş isyanı var. Mesela hala Türkiye'de de sanırım gerçekleşiyor. Bu aktivizm biçimleri de zaten tam da senin söylediğin gibi sokaklarda, meydanlarda gerçekleşiyor ve aslında iklim estetiğine, senin tartıştığın iklim estetiğine de büyük ölçüde eklemleniyor sanırım, değil mi? Son olarak bununla bağlamak ister misin? Ya da bu konuda senin düşüncelerin nedir? Yani evet, tabii ki bu son süreç, yani ben şöyle bir şerh düşeyim. Pandemide eve kapanmış olmamızın gerekli olduğunu tabii ki düşünüyorum. Bunu eleştirecek değilim. Fakat nesnel bir tespit olarak da tam da şeyin hani iklim değişikliğine dair eylemliğin arttığı bir noktada ne yazık ki çok da yani fiziki bir mesele zaten. Hani gerçekten de yani dışarıda bunun sorunsallaştırılması gereken yani ev içinde bunun sorunsal zaten bireylere atomize olan bireyler tarafından eylem yapılması her zaman zor ama özellikle böyle bir mesele çevre diyoruz yani çevresel bir şey. Ev içerisinden bunun hani buna dair bir farkındalık geliştirmesi zaten çok zor. Böyle bir şey oldu, olumsuzluk oldu. Yani bunu bir dediğim gibi yani bir komplo teorisi gibi söylemiyorum tabii ki yani bunun için oldu bu falan gibi değil yani ama pandeminin böyle bir etkisi var, bu bence yadsınamaz. Şu an evet. Ben de herkes gibi belki aslında merakla ve yani izleyerek hani takip ediyorum. Acaba hayatın açılması denilen şey genelde işte ticaret üzerinden genelde tartışılan bir şey oluyor. Dükkanlar açıldı, dükkanlar kapandı veya yani okullar, ki okulların da hani çoğu artık yani en azından üniversiteler ticari. Ama hani biraz da bu şey üzerinden, mobilizasyon, toplumsal mobilizasyon, örgütlenme üzerinden de gerçekten ele alınmalı. Bakalım bu işte o adına açılma dediğimiz şey ne kadar bu alana yansıyacak ve tekrardan öyle bir mobilizasyon gerçekleşebilecek mi? Ben de herkes gibi yani takipçisi olmaya çalışacağım bunun. Bu tükeniş isyanı dediğimiz yani Extinction Rebellion örneğin birçok eleştirdiğim yanı olmakla birlikte bugünlerde Londra'da yine bir hani eylem uzun süre sonra sergilemeyi iyi planlıyorlar. Bu arada hani ben Extinction Rebellion'ı oldukça birçok açıdan sorunlu bulmama rağmen şunu da gördüm. Yani gördük. İngiltere'de özellikle neredeyse bir hani yasa dışı örgüt ilan edilme noktasına getirildi. Bu kadar hani aslında nasıl diyeyim genel kitleye seslenen ve çok da radikal olma, gerçekten de düşünceleri radikal olmayan bir organizasyonun bile ötekileştirildiğini ve belli takibatlara maruz bırakıldığını gördük hükümetçe. Bu da şu an bir şey olarak, bir mesele olarak kesinlikle yani iklim değişikliği karşıtı kesimlerin önünde duruyor bence. Ve burada benim görebildiğim tek çıkış yolu, yani bir, eğer bir şeyi varsa bunun, olumlu yani tırnak içinde olumlu yanı, böyle bu kadar hani suya sabuna bile, yani çevreye dair tabii ki çok ses çıkartan ama onun haricinde çok nüanslı bir yaklaşım geliştiremeyen kesimlerin bile, örgütlerin bile bu kadar kriminalize edildiği bir ortamda, tam da kendileri gibi farklı alanlar, farklı gözüken alanlarda faaliyet gösteren diğer kesimlerle ortaklaşabilirler diye umuyorum. Kendileri gibi mağduriyetleri yaşayan başka kesimlerle, yani kendi yaşadıkları mağduriyetleri gördüklerinden artık daha kolay ortaklaşabileceklerini düşünüyorum. Ve bunun bir örneği tabii ki siyah hayatlar önemlidir. Black Lives Matter hareketi, ki bu iki, yani çevre hareketiyle ırkçılık karşıtı bu hareketlerin arasında da böyle bir ortaklaşmanın belki marjinalleştirme üzerinden de ortaya çıkabildiğini bence göreceğiz önümüzdeki süreçte. Çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bağlamın ve her şeyi, aslında her konuştuğumuz meselenin birbirine ne kadar dolaşık olduğunu bize çok güzel anlattın. Mesela siyah hayatlar, o Black Lives Matter, siyah hayatlar değerlidir. Biz geçen programda tam da St. Louis şehri ve bu siyah hayatlar değerlidir aslında hareketin başladığı Ferguson şehriyle konuşmuştuk. Ve orada açılan aslında tam da senin söylediğin farklı şiddet türleri, farklı travmalar, işte ırkçılık, milliyetçilik, emperyalizm, aslında hepsi birbirine gerçekten çok eklemlenen ve birbirinden bağımsız bunları konuşamayacağımız bir yerde. O yüzden gerçekten hem senin ağzına sağlık, hem anlattığın kitabından bölümlere gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Benim konuşmak istediğim farklı bir kitabın daha vardı. Victims of Commemoration adını anmadan geçmeyeyim. The Architecture and Violence of Confronting the Past in Turkey. Bu kitabı ve sonrasındaki aşamaları da umuyorum ki seni tekrar programda konuk ettiğimizde beraber Aysun'la birlikte konuşma şansımız olur. Mutlaka seni programımızda tekrar görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim Deniz. Her zaman benim için katılmak büyük memnuniyet olur. Çok çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.